ให้พรโยมซะก่อนที่จะไหว้ขอบสาธุสิทธัมมะโทสิทธัมมะโทสิทธัมมะโทอิทังพลังสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังหูตุสุขีโตหูตุอเวโรหูตุอโรโหหูตุนิรูปทโวหูตุกาลกตาจัสสะอัฏฐาปริปุนาหูตุอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัชมิชตุสัพเพโปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตมาเตภวะภิวาธนาสีลิปันจังบุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังมีมาหรือยังไปช่วยเอาน้ำเกลือเอาน้ำใส่เกลือมาเฉยๆก็ได้มันไม่มีเสียงไม่มีถ้าจะให้ดีก็มีมะนาวบีบให้หน่อยอันนี้ก็ไม่ไหว จะขอเล่าเรื่องสุขภาพให้ฟังบางคนก็อาจจะถามอยู่ในใจอยากจะถามต่อหน้าต่อตาคงถามกันไม่ไหวว่าเป็นอย่างไรส่วนมากผู้ที่เห็นต่อหน้าก็มักจะถามว่าอาจารย์ท่านสบายดีหรือสบายอยู่แต่มันไม่ดีสบายไม่ได้ทำอะไรอยู่คนเดียวแต่มันไม่ดีสุขภาพยังไม่ดีเท่าที่สังเกตนั่งตามสบายเลยนะไม่ต้องพนมมือดอกเท่าที่สังเกตดูสุขภาพกายมันไม่น่าจะอยู่ยาวยืนไปได้ถึง3ปีเพราะอะไรไม่รู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยเท่ากันเรื่องขบฉันเรื่องบริโภคต้องคมใจฉันไปเฉยไม่รู้สึกอร่อยแต่ไม่รู้สึกว่าไม่อร่อยเข้าใจไหมพูดอย่างนี้คือทั้งอร่อยและไม่อร่อยมันเท่ากันจะเป็นเรื่องลำบากเวลาจะฉันก็ต้องข่มใจอีกประการหนึ่งเวลาจะให้มันหลับกลางคืนมันไม่อยากหลับอยากนอนต้องหลังเที่ยงคืนไปแล้วทุกวันจะต้องข่มอะไรข่มอะไรหักใจนอนระงับข่มอารมณ์ฝืนอารมณ์ข่มอะไรหักใจนอนมันไม่อยากนอนดอกมันก็แจ่มใสอยู่นั่นแหละแต่สงสารมันจะนั่งอยู่ทั้งคืนทั้งวันก็ได้สงสารมันต้องข่มใจหลับขับใจนอนฉันก็เหมือนกันมันไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมีค่าเท่ากันอาหารจะดีแค่ไหนก็ตามนี่คือทางกายดูแล้วมันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง3ปีเมื่อกี้พูดถึงสุขภาพทางกายให้ฟังเหมือนมันจะไม่น่าจะตั้งอยู่ได้ถึง3ปีต่อไปน่าจะตายพักผ่อนสามีแห้งแต่ถ้ามาดูทางจิตใจแล้วน่าจะอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นปีแล้วจะเอาอย่างไรมีอย่างไรก็อยู่ได้น่าจะอยู่ได้อันนี้คือคำตอบถ้าท่านถามอยู่ในใจว่าสุขภาพของท่านอาจารย์เป็นอย่างไรตอบได้เพียงเท่านี้ในความรู้สึก ถ้าคำนึงถึงเฉพาะทางด้านร่างกายไม่น่าจะตั้งอยู่ได้เกิน3ปีแต่ฉันก็ต้องข่มใจฉันมากๆก็ได้แต่ไม่รู้สึกอร่อยและไม่รู้สึกว่าไม่อร่อยเหมือนกันมันคืออะไรนอนอย่างเมื่อคืนนี้มีเรื่องประหลาดจะเล่าให้ฟังอยากจะมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ยอมให้มาอาตมาก็ไม่เคยนอนหลับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถ้ายังไม่ถึงเที่ยงคืนไม่เคยนอนก็แต่นั่งสมาธิเพลินไปก็เลยนั่งต่อไปนั่งเล่นๆหัวคิดว่าเดี๋ยวจะลงมานั่งเป็นหมู่ถึงตีหนึ่งก็เห็นไว้เรานอนสัก30นาทีน่าจะดีให้มันมีกำลังเกิดมหัศจรรย์ขึ้นมาขาปวดเหมือนขาจะขาดขาข้างดีๆนะข้างที่มันพาเดินในข้างดีๆนี่ข้างที่มันล้างร้างมันพังเนี่ยไม่เป็นไรเลยปวดเหยียบก็ไม่ออกคูก็ไม่เข้าเออสงสัยจะได้ตายสมใจนึกกระมังนึกในใจก็นอนเหยียบไม่ออกคูไม่เข้าปวดเหมือนมันจะขาดออกเหมือนขาตะกะแตนขาดีๆนี่ไม่เคยเป็นอะไรเพราะระคังตีจะมาก็มาไม่ได้เหมือนมีอะไรมาหักขาเอาไว้พอเสร็จแล้วหายไปเป็นจิตทิ้งเลยเมื่อตีสี่ตีห้ามาแล้วไม่เห็นมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรเลยนี่คืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าอย่างเมื่อคืนนี้ยังไงก็ต้องหามเคลื่อนไม่ได้เลยขาดีๆแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปเป็นเหมือนจิตทิ้งไปเลยมันคงจะไม่อยากให้มาไม่อยากให้ลงมาร่วมพี่น้องทั้งหลายอาตมาก็ดีใจอยู่ลึกๆว่าเออคงจะถึงเวลาสมควรของเราแล้วใช่ไหมแต่เสร็จแล้วมันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงท่านทั้งหลายมาลำบากลำบนเพราะอาตมาคนเดียววันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวกินลมเป็นอาหารอยู่ที่บ้านที่ช่องตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้บ้านหลังใหญ่ๆโตๆที่รับที่นอนสะดวกสบายจะต้องมานอนอยู่กลางพื้นศาลายังดีหน่อยปีนี้ไม่ได้นอนกลางดินกินกลางทรายต้องมาอดตาหลับต้องมาขับตานอนต้องมาอดอาหารอีก24ชั่วโมงก็มีความรู้สึกเป็นห่วงท่านทั้งหลายอยากจะลงมานั่งเป็นมงเป็นคณะให้เห็นว่าล้างๆนี่เคยอดมาก่อนพูดให้ฟังสัก100ครั้ง100หนก็ยังสู้เรามาทำให้กันดูไม่ได้ทุกวันนี้เราขาดอันหนึ่งในสังคมเราขาดกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรมีคุณค่ามากนะเป็นภาษาพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญมากพระพุทธเจ้าเองท่านเรียกตัวท่านว่าเป็นกัลยาณมิตรแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายนอกจากแนะนำพร่ำสอนแล้วก็มาทำให้ดูมาเป็นตัวอย่างมาชักชวนมาพากระทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่สุดทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความทุกข์อยู่รอบด้านเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรให้สัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความทุกข์ความเศร้าหมองมีอยู่รอบได้รอบด้านนี้คือคุณค่าของกัลยาณมิตรเธอจงแสวงหากัลยาณมิตรเถิดเดี๋ยวนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีเขาสอนลูกสอนหลานสอนนักเรียนเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์สอนคอมพิวเตอร์มันเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้มันจะเป็นได้แต่ปรโตโคสะมันจะเป็นได้แต่สิปทายกอันนี้จะอันตรายมากต่อไปจะเรียนภาษาอะไรจะเรียนอะไรก็เอาเทปเอาวิดีโอมาเปิดให้กันดูให้กันเห็นไอ้ตัวนั้นมันพูดได้แต่มันไม่ได้สอนอะไรหรอกมันไม่ได้ทำให้ดูมันไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่เราพระก็เหมือนกันถ้ามีแต่เทปอยู่ในเทปนั้นมันไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้ดอกมันได้เพียงปรโตโคสะ เสียงที่เป็นประโยชน์จากแหล่งอื่นแต่มันไม่ทำให้เราดูจึงอยากจะลงมาลูกศิษย์ลูกหาก็ห้ามก็ไม่อยากให้ลงมาเขากลัวอาตมาจะทุดหนักเราก็จะดื้อแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่รู้อะไรมาหักขาให้มือคืนนี้เหยียดไม่ออกคู่ไม่เข้าตายแน่ๆแต่ไปที่นี้ในใจดีใจอยู่แต่แล้วหายไปเป็นปิดทิ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีนะก็คือเสียงไม่มีเพราะไม่ได้พูดมานานมันจะต้องเป็นธรรมดามันอาตมาได้ทำอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะ วันวิสาขะเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธสุดยอดแห่งความสำคัญของชาวพุทธแต่ปีนี้พี่น้องรู้ไหมนับจากวันนี้ย้อนหลังไปร้อยห้าสิบสองวันนับจากวันนี้ย้อนหลังคืนไปที่สหรัฐอเมริกามหานครนิวยอร์กที่เป็นสำนักงานขององค์การสหประชาชาติอยู่ตรงนั้นอาตมาเคยไปที่นั่นก็เคยไปเขาได้ประกาศมติของสหประชาชาติให้ทั่วโลกได้รู้ว่าวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสำคัญของโลกอันนี้พวกเราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ได้ฝรั่งก็ยังดีนะเขารู้จักคุณค่าของพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วเขาประกาศไปทั่วโลกว่าเป็นวันสำคัญของชาวโลกสาเหตุในเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอยู่ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังช้าๆถ้ามีเรื่องไม่แรงนี่คือคุณค่าของวันวิสาขบูชา152วันย้อนไปจังนี้เขาก็มีการประกาศขึ้นในวันที่15ธันวาคม2542เอาวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นมติของสหประชาชาติทั้งหมดเป็นวันสำคัญของโลกโลกได้รับสิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นในโลกเขาว่าอย่างนั้นอันนี้น่าอนุโมทนาน่าชื่นชมยินดีบ้างน่าดีใจสำหรับชาวพุทธของเราแต่ปรากฏว่าชาวพุทธมารู้จักคุณค่าอันนี้เท่าไหร่พอสมควรเท่าที่ผ่านมาท่านเคยเห็นไหมที่ท่านมาในหลายจังหวัดแล้วมีที่ไหนบ้างที่เขาจัดงานวันวิสาขบูชามีธงทิวปิวสวัยชักชวนประพฤติปฏิบัติธรรมบูชามีน้อยมากหรืออาจจะไม่เห็นเป็นขวัญตาเลยเป็นยาหยอดตาเลยก็ได้จากกาฬสินธุ์มานี่เห็นกี่ป้ายป้ายวิสาขาจากอุบลมานี่เห็นกี่ป้ายจากกรุงเทพมานี่เห็นกี่ป้ายนี่พวกเราไม่รู้จักคุณค่าสิ่งที่ดีที่งามคุณค่าของวันวิสาขบูชาและอีกประการหนึ่งนับย้อนหลังจากวันนี้ไป 18,615 วันนับเป็นวันนะ 18,615 วันอาตมาเกิดขึ้นเกิดมาในโลกนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีแต่พระพุทธเจ้าท่านเกิดกลางวันตอนใกล้เที่ยงอาตมาเกิดกลางคืนเกิดมาก็มากวนโลกทันทีเลยร้องห่มร้องให้แม่บอกว่าร้องให้เหมือนใจจะขาดตายนั่นคือเทพเกิดมาเทพเลยชาติปีทุกขาเกิดเป็นทุกเนอร์ว่าจะว่าอย่างนี้หรอกแต่มันไม่ได้พูดเป็นภาษาบาลีมันก็อุแวอุแวเท่านั้นเองท่านหลายอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องดีนะเกิดวันไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละอย่าว่าแต่เกิดวันวิสาขบูชาเลยแต่กูนี้มันจะเกิดวันวิสาขบูชาน้องชายของอาตมาที่เป็นสอจอเขาก็เกิดวันวิสาขบูชาแต่วันนั้นเป็นวันจันทรุปราคาวันกบกินเดือนคืนนั้นก็เกิดคืนนั้นอาตมาไปไถนานอนนาอยู่ช้ามาแม่ไม่มาส่งข้าวหิวข้าวก็หิวคอยทานตลอดแต่กลางคืนได้ยินเสียงเขายิงปืนในหมู่บ้านเขายิงปืนไล่กบไล่พระจันทร์ช่วยกบไปใช้ไล่กบช่วยพระจันทร์สายมาหน่อยหิวข้าวจัดก็จึงเห็นนาติดกันเขาเอาข้าวมาส่ง ขาบอกว่าพ่อฝากข้าวมาให้มาไม่ได้ดอกแม่ได้น้องเมื่อคืนนี้ว่าอย่างนั้นก็เลยจำติดใจเท่าทุกวันนี่ว่าเขาก็เกิดวันวิสาขบูชาเหมือนกันปีนั้นเป็นเดือน6พอดีเกิดวันไหนมันก็ไม่ดีดอกโยมเอ้ยพี่น้องทั้งหลายเอ้ยการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยอาตมาไม่ได้ค่อยเห็นดีเห็นงามกับวันเกิดของใครดอกแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนกับการจัดงานวันเกิดของพระสงฆ์องค์เจ้าการจัดงานวันเกิดนั้นเป็นทัศนะของฝรั่งมั่งค่าเขาฝรั่งตามคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างจากนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยพระฉายาของพระองค์แล้วก็บอกว่าเจ้าจงครอบครองปลาในมหาสมุทรทั้งหมดเป็นเจ้าของนกในท้องฟ้าเป็นเจ้าของสรรพสัตว์ทั้งหมดในโลกในแผ่นดินนี้จงออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินแล้วก็ชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าประทานชีวิตให้พอถึงวันเกิดเขาจะเอาบุญฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเขานั่นเป็นมติของศาสนาคริสต์สำหรับศาสนาพุทธของเรานะขอให้จำให้ดีวันเกิดนี้เป็นวันที่โหดร้ายที่สุดเป็นวันที่พ่วงมากับวันตายมรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในตัวของชีวิตนั้นแล้วเกิดมาปั๊บก็ความตายมาด้วยถ้ามีการเกิดก็มีการตายอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันเกิดของอาตมาก็ถือว่าวันตายของอาตมาเข้าใจไหมที่มานี่เรามาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าคือมาบูชาสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือการเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมที่พระองค์ประทานไว้แก่พวกเราเพราะคำว่าบูชานั้นต้องเข้าใจไว้ก่อนนะบูชาแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่ามีคุณค่าหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถจะตอบแทนได้ตลอดชั่วกี่แสนชีวิตของเราซึ่งวันนี้จะได้พูดต่อไปสักหน่อยเรื่องวันเกิดนี้จะไปเฮอกับมันการเกิดแต่ละครั้งนั่นคือการตกลงสู่ปากเหวอันลึกกว้างใหญ่ไพศาลเหวแห่งวัฏฏะสงสารไม่ได้ว่าเอาเองนะพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็เลยมาฝากญาติฝากโยมให้ฝากกันคิดฝากพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าใครมีวาสนาบารมีใหญ่โตขึ้นมาก็จะหลงเหอไปจัดงานวันเกิดพระองค์อาจารย์องค์นั้นองค์นี้ถ้ามาฟังเทศกันนี้ก็ให้นึกให้ได้ว่าการเกิดแต่ละครั้งนั้นคือการตกลงไปสู่ห้วงเขวอันไม่มีที่สุดของวัฏฏะสงสารถ้าทั้งหลายได้ตกเหวมาด้วยกันตกลงมาสู่เหวเดียวกันแต่ดีหน่อยนะดีที่เราเป็นคนตาดีคนที่ตกลงมาในเหวนี่ท่านเปรียบเหมือนมีคนอยู่สองประเภทคนตาบอดกับคนตาดีคนตาบอดท่านเปรียบเหมือนเกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่พบพระพุทธศาสนาด้วยแต่ส่วนตาดีเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นมนุษย์มิจฉาทิฏฐินั่นท่านถือว่าบอดมาเลยมืดมาเลยตาโมตามะปรายโนมืดมาแล้วก็จะมืดไปแต่ก็ยังโชคดีถ้าบางคนมืดมาแล้วก็อาจจะสว่างไปถ้าไม่รู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษไม่รู้จักศีลจากธรรมปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องท่านพูดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีอย่างเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ท่านหลวงปู่สวงมาเล่าว่าท่านตายท่านไปขึ้นสวรรค์แต่ท่านไม่ได้เล่าละเอียดเราก็พอจะจับประเด็นได้คำสอนอย่างนี้สมัยโบราณสมัยพุทธกาลท่านก็สอนมาเหมือนกันแต่มันเป็นอันตรายหน่อยนึงคือเป็นดาบสองคมต้องระมัดระวังในการสอนในคำสอนเรื่องนี้บางทีเขาไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจเขาจะหาว่าบ้าเขาจะหามาว่าเอาเองยิ่งสมัยนี้กำลังเมาวิทยาศาสตร์กันอยู่สิ่งใดที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เขาจะหาว่า โมเมยกเมฆเอาเองเพ้อฝันไปเองเพ้อพบไปเองพระพุทธเจ้าท่านจึงเลือกสอนในเรื่องนี้แต่ท่านก็ถือว่าถ้าใครไม่เชื่อเรื่องนี้เป็นปัจจานิกังอริยังกโรติเป็นศัตรูเป็นข้าศึกต่อพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านจะเห็นโลกนี้ท่านจะเห็นโลกหน้าดังที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านตายไปขึ้นสวรรค์สวรรค์นั้นพวกเราเข้าใจว่าโลกหน้านะแต่จริงๆแล้วภาษามันก็บอกชัดอยู่ว่าปะระโลโกปะระไปว่าอื่นโลกอื่นไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกไหนหรอกแต่เป็นโลกอื่นไม่ใช่โลกนี้สวรรค์ชนิดนั้นก็มีในพระไตรปิฎกก็มีอัตตามากอยู่อัตตาส่วนมากอยู่แต่สวรรค์ในทางพุทธศาสนาสวรรค์และนรกท่านจะสอนไว้3 มิติเพื่อคน3 ระดับคนโง่มิติหนึ่งคนฉลาดมิติหนึ่งคนปานกลางก็มีอีกมิติหนึ่งนี่ในพระไตรปิฎกจะเห็นแบบมิติหนึ่งมีแบบสวรรค์ในตาในหูในผัสสะนี่จะมีน้อยจะเห็นมีอยู่แห่งเดียวในพระไตรปิฎก21,926หน้า45เล่มภาคภาษาบาลีเนี่ยนะแต่อีกมิติหนึ่งสอนว่าชีวิตคนเป็นนี่แหละสะดวกสบายเหมือนพระราชามหากษัตริย์ท่านบอกว่าท่านบอกภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนที่ไม่มีอภิญญาท่านบอกภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เคยเห็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระปุถุชนที่บวชใหม่ที่ไม่มีอภิญญาอะไรก็บอกว่าไม่เห็นไม่เคยเห็นท่านก็ชี้ให้ดูเลยกษัตริย์ฤชวีกำลังมานั่นนั่นนั่นพวกนั้นมีกามคุณอันโอฬารสะดวกสบายมีอารมณ์อันเป็นเลิศนั้นแหละเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงสบายอย่างนี้ไปเปิดดูมหาปรินิพพานสูตรก็มีไปเปิดดูพระวินัยปีดกเพศขันธกะก็มีที่ผู้ที่อัมพปาลีวันอันนี้มี2แห่งมีอัตตาจำนวนมี2แห่งสวรรค์ประเภทนี้มิตินี้แต่มิติที่ว่ามายาทิฏฐาภิกขเวชะพัสสะติกะนิรโยชะพัสสะติกะสังตะโคภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นแล้วมายาทิฏฐาภิกขเวภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นแล้วสวรรค์ในการสัมผัสอายตนะทั้ง6คือในตาในหูในจมูกในรูปลิ้นในกายในใจในรูปเสียงกลิ่นรสอันใดที่มันให้อารมณ์เลิศนั่นคือสวรรค์ท่านบอกนรกก็เหมือนกันอันใดมันให้จิตใจเราเป็นทุกข์รูปอันใดเสียงอันใดอย่างนี้อันนี้ก็มีเห็นแห่งเดียวเห็นแห่งเดียวสังยุตตนิกายสรายตนะสังยุตแต่ที่ตายไปแล้วเป็นโลกหนึ่งนั่นเห็นเจอะในพระไตรปิฎกเห็นเจอะมีอัตตาจำนวนไม่น้อยเลยอย่างที่หลวงพ่อท่านเล่าให้เราฟังเมื่อคืนนี้นะอยากจะเคลียร์นั่นอะไรได้เข้าใจหน่อยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อไว้ก็ไปเสียหายหรอกแต่ไม่เชื่อก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่มันจะสามารถทำบาปทำกรรมได้ถ้าไม่มีโอกาสแต่ก่อนที่ท่านจะพูดถึงสวรรค์อันที่หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีสวรรค์มีวิมานมีอะไรต่ออะไรสะดวกสบายท่านจะเอาไว้ท้ายท่านจะเล่าถึงผลกรรมดีที่ทำในโลกนี้จะได้รับประโยชน์ในโลกนี้ซะก่อนอย่างสมมติว่าอานิสงส์แห่งศีลหรือว่าอานิสงส์แห่งทานสังฆทานที่ถวายมากๆเนี่ยท่านก็จะบอกว่าแต่มีอานิสงส์5ประการในจำนวน5ประการมีอันเดียวที่พูดถึงสวรรค์อีก4ประการเนี่ยพูดถึงอานิสงส์ที่มีชีวิตเป็นอยู่เดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้ทันทีเลยไม่สับสนแต่พวกเราพอทำปักเราไปหวังนู่นตอนแก่ตายนู่นแต่ก็ไม่เป็นไรดอกไปว่าเอาเต็มๆนี่ไม่เอาเหรอ1ถ้ากรรมนั้นให้ผลบุญนั้นให้ผลสมมติว่าเขาตายไปเขาได้มาแต่เป็นมนุษย์ท่านจะบอกอย่างนี้หรือว่าในความชีวิตเป็นในความเป็นมนุษย์นี้1เขาจะเป็นผู้มีชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรไปไกล2เขาจะเป็นผู้แกล้า ในทุกบริษัทในทุกชุมชนไปไหนเขาก็แต้วกล้าเพราะเขาแต่ทำคุณงามความดี 3. เขาจะเป็นที่รักของเราเทวดาและหมู่มนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็คือชีวิตเป็นนี่แหละมันเกิดจากผลที่เรากระทำคุณงามความดีการรักษาศีลกันให้ทาน 4. เดี๋ยวขอกินน้ำยาหน่อยสี่ย่อมไม่มีภัยใดๆมาเบียดเบียนมาประทุษร้ายทำลายทรัพย์ของเขาที่มีอยู่เพราะเขาเป็นคนให้เพราะเขาเป็นคนมีศีลก็ไม่เบียดเบียนผู้ใดใครจะมาเบียดเบียนเขามีแต่คนอื่นจะมาให้เขาเพิ่มอันสี่อันนี้ได้ยังไม่ตายนะสุดท้ายข้อที่ห้ากายัสสะเพทังปรมรณาสุขติงโลกังอุปัชติตัวนี้ยังไม่ลงรายละเอียดนะกายัสสะเพทังปรมรณาหลังจากแตกกายทำลายขังไปแล้วเมื่อกายเบื้องหน้าเมื่อกายแตกสุขติงโลกังอุปัชติก็จะไปอุบัติสู่สุคติยังไม่ได้หมายถึงสวรรค์นะสุคตินี่หมายถึงเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสุคติสุแปลว่าดีงามง่ายสะดวกสบายคติไปถึงหรือว่าทางไปถึงความสะดวกสบายความง่ายความดีความงามเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นสุคติสวรรค์ก็สุคติไปถึงพรหมโลกสุคติขึ้นไปทีนี้บางครั้งก็ลงรายละเอียดอย่างนี้กายัสสะเพทังปรมรณานันทิโตเทวโรกัสมิงโมทันติกามิกามิโนเบื้องหน้าเมื่อกายแตกแล้วนันทิโตเทวโรกัสมิงเขาจะไปเพลิดเพลินในเทวโลกคือสวรรค์นั่นแหละโมทันติกามิกามิโนเขาจะชื่นชมเพลิดเพลินยินดีด้วยกามคุณอันโอรันด้วยอารมณ์อันเลิศบนสวงสวรรค์นู้นนี่จะพูดหลังตายนี่มีอัตราส่วนน้อยมาก4 ใน 5 1 ใน 5ท่านไม่ค่อยจะสอนเท่าไหร่เรื่องหลังจากตายแล้วสวรรค์อย่างนู้นอย่างนี้นรกอย่างแต่มีเรื่องนรกหลุมเป็นอย่างโน้นลงโทษเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นเทวทูตสูตรอุปริปนาตมัชฌิมาในกายบันทึกไว้พระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่504หาได้ง่ายๆก็จะเห็นเรื่องนรกหลายๆหลุมในลงโทษอย่างไรอ่านจนเหนื่อยนั่นแหละส่วนนี้ไม่ควรจะจัดอยู่ในมัชฌิมาโดยมันยาวน่าจะเป็นทีฆนิกายมีเยอะแต่ท่านจะเลือกสอนเลือกจังหวะสอนตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆท่านจะสอนเรื่องนี้พวกหลังจากสอนอริยสัจให้ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมเสร็จแล้วท่านไปสอนพระได้บรรลุธรรมมากๆเป็นพระอรหันต์ประมาณสัก60 รูปหลังจากนั้นท่านบอกยาตาทัพไปแสดงธรรมครั้งใหญ่มโหฬารที่กรุงราชคฤห์คนฟัง120,000 คนพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้าท่านจะพูดเรื่องอนุปุพพิกถาเรื่องทานเรื่องศีลหลังจากนั้นจะพูดถึงสวรรค์ไปนู่นแล้วผลของทานของศีลก็ไปถึงสวรรค์แล้วก็ยังไม่ทิ้งนะพูดถึงสวรรค์ทั้งไม่พูดค้างๆเอาไว้ถ้าจะพูดถึงโทษของสวรรค์อ้าวพวกเราไม่ค่อยได้ยินมีแต่พูดอะไรก็ยกย่องสวรรค์แต่ท่านจะพูดถึงโทษของสวรรค์เรียกว่าอาทีนวกถาโทษของมันทำให้เราหลงไหลมัวเมาเราจะตกอยู่ในห้องเหวแห่งวัฏสงสารอีกยาวนานไปเกิดบนสวรรค์ก็ยังไม่ดีอยู่ดีๆนะโยมนะฟังให้ดีเพราะการเกิดแต่ละครั้งเป็นการตกลงไปสู่ห้วงเขวแห่งวัฏสงสารเมื่อไรแล้วเราจะพ้นไปเกิดบนสวรรค์ที่หลุมใหญ่เห็นไหมล่ะท่านเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ย100 ปีของพวกเราเท่ากับ1 วันของสวรรค์แห้งดนแห่งย่ำใดจะสิพ้นจากสวรรค์จะสิบได้เมื่อเกิดเมื่อตายอีกสวรรค์ก็ตายเป็นขอเล่าแทรกหน่อยหนึ่งอย่าว่าหลวงปู่สวงนั้นท่านถูกเขากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาจะจับท่านไปฆ่าท่านมายอนกินข้าวท่านน้อยอกน้อยใจท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ ท่านก็เลยไม่กินข้าวกินปลาท่านก็กินแต่น้ำกินเท่าไหร่น้ำมันไหลออกตาไม่ใช่อะไรหรอกน้ำตาท่านก็กุ้มใจมากๆท่านก็ร้องไห้ดิน้ำตามันก็ไหลออกตาสิเมื่อไม่ได้กินจะกัดท่านก็สลบวิสันดีไปเมื่อคนตายไปเมื่อคนสลบไปมันจะมีอารมณ์อีก3 2 อย่างปรากฏขึ้นจิตของเราก่อนที่มันจะจากไปนี่มันจะเป็นจิตสุทธาจริมจิตมันจะจากกันช่วงพลิกฝ่ามือนี่มันจะมีคตินิมิตกรรมนิมิตกรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์แห่ง